uderza twój świat. Tysiące myśli, słowa ranią, tak. Ty na kolanach prosisz Boga, daj mi ten znak. To pierwszy rozdanie kart. Tysiące wierszy węszysz, gdy znajdziesz to, będziesz lepszy, szybciej wertujesz wciąż, a czas ucieka. Musisz znaleźć, bo wiesz, że na ciebie czeka. To tak naprawdę ta niezapisana karta, prosta kreska, jeśli będziesz miał farta. Też to masz, skacze jak płyta zdarta. Słyszysz ludzi wokół, mówią, nie znasz się na żartach. Z czego śmiać się? Jakich wyborów dokonać? Uciekasz od tego, zapisać życie w innych tonach. Jedyna myśl wciąż nie daje ci spokoju. Co masz zrobić, żeby uciec z tego gnoju? Otoczyć się wiecznością, planując wciąż na przyszłość. Pewne nadejścia jutra, zupełnie inna rzeczywistość. Wiesz, tak to jest, wiesz, czasem tak bywa. Trudno cieszyć się, kiedy obraz się rozmywa. Wiesz, czasem bywa tak, że sam naprawdę nie wiesz, dokąd zmierza twój świat. Tysiące myśli, słowa ranią, tak. Ty na kolanach prosisz Boga, daj mi ten znak. Ile będziesz żył marzeniami, weź się do roboty. Dzieciaki, styrane rodzinne gabloty, użalając się nad sobą, nic nie osiągniesz, chłopak. Zamykając się w sobie, w obdrapanych miejskich blokach, na życiowych kopach. Masz nauki, setki tomów, jednodniowi bohaterzy, cztery spusty siedzą w domu. Każdy chce każdemu pomóc, teoria teraz względna, zewnątrz jest w porządku, wewnątrz ukryta jest menda. Szansa przeszła przed oczami, drugiej możesz nie dostać. Obowiązki, praca, czasem trudno temu sprostać. Bardzo wiele chcesz dostać, a co w zamian oferujesz? Wirtualny świat bez fikcji, wokół niego oscylujesz. Cieszę się tym, co mam, mego życia każdą chwilą, udowadniając debilom, że nie władam nombilą. Nigdy nie jest za późno, sprawdziło się planowanie. Zmarnowałeś dwie szanse, trzeciej nigdy nie dostaniesz. Wiesz, czasem bywa tak, że sam naprawdę nie wiesz, dokąd zmierza twój świat. Tysiące myśli, słowa ranią, tak. Ty na kolanach prosisz Boga, daj mi ten znak. Tom trzeci, ostatnie rozdanie kart. Jak Titanic, właśnie teraz ty dotykasz dna. Sam już nie wiesz, co się dzieje, gdzieś już runął twój świat. Brak pewności w tobie, wszędzie widzisz milion wad. Jak okręt na morzu, musisz złapać żagle wiatr. Przecież musisz coś robić, nie chcesz chyba w miejscu stać. Nie zapuszczaj korzeni, tylko z całej siły walcz. Niepotrzebne są tu szable, ani osłona tarcz. Na co stawiasz duże mury, co obleciał cię strach? On ma tylko duże oczy, ty nie musisz się bać. Więc zacznij na nowo, nie ma czasu na strach. Jedno życie dostałeś, teraz twoja szansa trwa. Unieś ręce wysoko, z przeciwnościami walcz. Przecież nie ma na co czekać, zobacz jak ucieka czas. Ucieka czas, ucieka czas, ucieka czas, ucieka czas, ucieka czas, ucieka czas.